یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی بچوں کی امی کی ملکیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ملکیت کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو جو بھی اس کا انداز ہونا اس کے مطابق مالک بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر جتنی رقم نقد ہے وہ اس کے ہاتھ میں سونپ دے اس کو کہ وہ اس کو قبضہ کر لے. اسی طرح مکان ہے بیچنے کا، گاڑی ہے، تو اس کا جو بھی موجودہ بیچنے کا انداز ہوتا ہے یا مالک کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے کہ بتا دیا کہ دیکھو یہ گاڑی کھڑی ہے، یہ لو اس کی چابی، یہ میں نے آپ کو دیا، تو یہ گاڑی اب اس پر بھی قبضہ پایا گیا. قبضہ شرط ہے، خالی بول دینے سے نہیں ہو جائے گا کہ سب تیرا، قبضہ دینا پڑے گا. اسی طرح مکان ہے تو مکان کی چابی بھی دے اور اس کے کاغذات بھی اس کے حوالے کرنے ہوں گے کہ یہ تمہارے، لیکن کاغذات اور مکان کو نام پہ چڑھانا ملکیت کے لیے شرط نہیں ہے. مکان اس کو دے دے، ٹھیک ہے نا، چابی دے دے، کاغذات اب شرط نہیں، اس لیے کہ کاغذات تو کارآمد نہیں ہے نا، تو اس کے نام کے لیے چابی دینی ہوگی کہ یہ مکان لو، فلا فلا پلاٹ بھی تمہارے، پلاٹوں کا قبضہ کیسے دے گا، اس کی تو چابی بھی نہیں ہے، تو بیچنے کے پلاٹ ہیں اس کے، زبانی کہنے سے کہ یہ پلاٹ اب تمہارے، تو وہ اس کا اس پر قبضہ. تو اس طرح جس جس کا معروف انداز ہو، عرفن جس پر قبضہ ثابت ہوتا جائے، اس کی جیسے کبٹ میں کچھ ایسی اشیاء ہے تجارت کی تو اس کی بھی چابی دے دی، دکان میں جو مال تجارت ہے تو دکان کی اس کو چابی دے دی کہ یہ سارا مال اٹھا لو یا یہ تمہارا، اب وہ اٹھائے نہ اٹھائے اب اس کی ملک ہو گئی. اب دوبارہ وہ اسی طرح 12 رمضان کو وہ چاہے تو قبضے میں دے دے، چاہے تو ایک رمضان کو دے دے، بہتر یہ کہ رمضان کی 27 تاریخ کو دے دے، آخری تاریخ کو دے دے، تاکہ سارا رمضان وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا زکات نکال سکے. پہلی رمضان کو دے گا تو پھر پہلی رمضان تک اس کو زکات سے فارغ ہونا پڑے گا، کہ پہلی رمضان کو اگر زکات فرض ہوئی ہے تو دوسری رمضان تک بلا عذر شرعی، اجازت شرعی کے بغیر انتظار کرے گا کہ میں دوسری رمضان کو بھی دوں گا، 10 رمضان کو بھی دوں گا تو گناہ کروں گا. تو 27 رمضان کو اپنی ملک جدید حاصل کرے یا 30 رمضان کو آخری روزے کو حاصل کرے تاکہ سارا رمضان وہ ثواب کماتا رہے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں یہ سب آتا ہو، لیکن دیکھیں یہ مسائل جو ہیں آسانی سے سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے تو علماء کی محتاجی ہمارے لیے ہے کہ علماء سے ہمیں مربوط رہنا پڑے گا. تو جو جو مسائل ہمیں سمجھ میں نہ آئیں ہمیں علماء سے پوچھنا ہوگا. میں آپ کو 2-3 ایڈریس دے دیتا ہوں کہ اس پر آپ بلا تکلف سوال لکھ دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو تحریری جواب ملے گا. چلیے لکھیے سوالات. آپ کو اگر یہ زکات سے متعلق یا دیگر شرعی احکام، دنیا کے کوئی بھی احکام ہوں اس کے متعلق اگر آپ کو جواب چاہیے تو ایڈریس لکھ لیجیے، دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت، مسجد کنز الایمان، مسجد کنز الایمان، مسجد کنز الایمان، بابری چوک، گرو مندر، باب المدینہ کراچی. دوسرا ایڈریس لکھیے، دارالافتاء نور العرفان، دارالافتاء نور العرفان، دارالافتاء نور العرفان، دارالافتاء نور العرفان، بخاری مسجد کھارادر پولیس چوکی، باب المدینہ کراچی. سنی دارالافتاء منورہ مسجد لائن زیریا، باب المدینہ کراچی. سنی دارالافتاء لائن زیریا، سنی دارالافتاء منورہ مسجد لائنز ایریا، باب المدینہ کراچی. دارالافتاء احکام شریعت، دارالافتاء احکام شریعت جامع مسجد الخیر، گلیکسی پارک، بلاک نمبر 2، باب المدینہ، کراچی۔ دارالافتاء احکام شریعت جامع مسجد الخیر، گلیکسی پارک، بلاک نمبر 2، باب المدینہ، کراچی۔ دارالافتاء احکام شریعت جامع مسجد الخیر، گلیکسی پارک، بلاک نمبر 2، باب المدینہ۔ دارالافتاء احکام شریعت جامع مسجد الخیر، گلیکسی پارک، بلاک نمبر 2، کلفٹن، باب المدینہ، کراچی۔ ان پر آپ براہ راست جا کر بھی معلومات کر سکیں گے۔ اسی طرح مرکزی دارالافتاء اہل سنت، مرکزی دارالافتاء اہل سنت جامعت المدینہ، گلستان جوہر، بلاک نمبر 15، باب المدینہ، کراچی۔ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ سہولت، یہ سہولت موجود ہے کہ آپ فتاوا حاصل کریں۔ آسک دا امام، آسک دا امام، آسک دا امام۔ اب تک اس ویب سائٹ کے ذریعے ہزارہ سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان دارالافتاؤں کے ذریعے 4 سال میں کم و بیش 16,000 فتاوی جاری ہو چکے ہیں۔ صرف دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان، صرف دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی سے 4 سال میں تقریباً 16,000 فتوے جاری ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی علماء اہل سنت کی سرپرستی میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے جانب مدینہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، جاری رہے گا سفر ہمارا۔ المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، انشاءاللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ دارالافتاء خطب مدینہ، دارالافتاء خطب مدینہ، مسجد خضرا، ڈرگ کالونی، باب المدینہ، کراچی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کل 6 دارالافتاء باب المدینہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ صرف باب المدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر میں جہاں سے بھی کوئی چاہے ان سے فتویٰ دریافت کر سکتا ہے، بذریعے ٹیلی فون بھی، بذریعے انٹرنیٹ بھی، اور بذریعے پوسٹ بھی، اور ای میل کے ذریعے بھی، اور مختلف زبانوں میں بھی وہ فتویٰ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ تو ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دیکھو ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اب نہ بیڑا میرے سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلام سے یوں پیار ہے دعوت اور فیض ہے اس میں اسلام سے یوں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر الله صلوا على الحبيب